اسپیکر اٹھا لیجیے. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبہ وقال رسول وقال اللہ تبارک و تعالی ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وقال عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. پہلے تو بہت معافی چاہتا ہوں, ہم لوگوں کو دیر ہو گئی کیونکہ سفر سے آ رہے تھے. نظامانی گاؤں ٹنڈو رستے میں نماز ملی, دیر ہو جاتی ہے انسان کو, کسی گاؤں سے آنے میں دیر ہو سکتی ہے, مگر بہت زیادہ دیر ہو گئی. میں نے اس لیے استغفار بھی کیا, 2 بجے کا ٹائم تھا, ہمیں 2:45 کے درمیان ہو گیا. اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. ہمارے بزرگان دین وقت کا بہت اہتمام کرتے تھے, تو میرا عمل ہمارے بزرگوں سے بالکل ہٹا ہوا ہے, ہٹ گیا, وہ مجبوری کی وجہ سے. اس کے لیے میں سب سے معافی مانگتا ہوں اور کھلے عام معافی مانگتا ہوں. ہمارے بزرگان دین وقت کی بہت پابندی کرنے والے تھے, مگر کیونکہ دور سے آ رہے تھے تو دیر ہو گئی. دلیل رحمان صاحب, ہم لوگ اللہ تعالیٰ معاف کر, کیونکہ خواتین 1:30 بجے سے آئی ہیں, بتا رہے ہیں 1:30 بجے سے آنا شروع ہو گئی تھی اور دیر ہو جاتی. انسان ہے, خطا کا پتلا ہے, انسان سے گناہ ہو سکتا ہے, ایک مسلمان ہے اس سے گناہ ہو سکتا ہے, مگر محبت کی بازی وہ بازی ہے دانش کہ خود ہار جانے کو جی چاہتا ہے. سبحان اللہ, حضرت والا کی باتیں ایسی پیاری ہوتی ہیں میرے شیخ کی, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی باتیں ہوتی ہیں. تو حدیث قرآن حدیث شریف میں آتا ہے کلو بنی آدم خطاؤں, سارے کے سارے بنی آدم خطا کار ہیں, سب بنی آدم ہم سب گنہ گار ہیں. خیر الخطائین التوابون, بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لیتا ہے, اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے, یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے معاف فرما دیجئے. محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی, جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی. ہمارے دل ازل سے تھا کوئی آج کا شیدائی ہے, تھی جو ایک چوٹ پرانی وہ بھر آئی ہے. اللہ تعالیٰ نے چوٹ لگا کے ہمیں بھیجا ہے, فابین یحملنا واشفقنا منها وحملها الانسان. اللہ تعالیٰ نے چوٹ لگا کے بھیجا ہے, اللہ کی محبت کی شراب کی چوٹ لگا کے ہم سب کو بھیجا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت سے ہی فطرتاً مسلمان پیدا ہوتا ہے بچہ, ایسے پیارے اللہ تعالیٰ ہے. وہ اس کے جیسے ماں باپ ہوتے ہیں یہودی یا نصرانی, وہ اس کو یہودی کر دیتے ہیں یا نصرانی کر دیتے ہیں, فطرتاً مسلمان بچہ پیدا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو محبت کی چوٹ لا کے بھیجا ہے, اور جیسے جیسے انسان بچپن سے بڑا ہوتا ہے, تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا, جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا, بڑھاپے نے آ کے پھر کیا کیا ستایا, اجل تیرا کر دے گی ایک دن صفایا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. عبرت کی جا ہے, زلزلے آئے, بلڈنگیں گر گئیں, حیدرآباد میں بھی جھٹکے لگے, تو ہمیں دل پہ جھٹکا لگنا چاہیے. جھٹکا کیسے لگے گا کہ گناہ سے الگ ہو جائیں, توبہ کر لیں, اللہ سے معافی مانگ لیں. ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر, وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا. ماشاءاللہ. اس لیے تو بچپن ہمارا گزرتا ہے, حضرت والا فرماتے ہیں میرے شیخ عارف باللہ شیخ الروجہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ, بچپن ناقابل التفات, بڑھاپا ناقابل التفات, بیچ میں جوانی کا زمانہ ہے, اس کو اللہ پہ فدا کر دو. جو لوگ بوڑھے ہو گئے, ان کے بچپن کو ان کے بچپن سے سوچو پہلے تو کبھی دل نہیں دو گے, حضرت والا فرماتے تھے. یعنی اگر جس کی جوانی تمہیں پاگل کر رہی ہو, میرے شیخ فرماتے تھے, اس کے بچپن کو خیال کر لو. 16 سال کی لڑکی جو پاگل کر رہی ہے آج, وہ 80 سال میں کیسے ہو جائے گی, بڑھیا ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی. اس لیے میرے شیخ کا مضمون ہی یہی تھا کہ حسینوں سے نظریں بچا کر تڑپنا, یہ ہیں شیر مردوں کی ہمت کی باتیں, نظر بچا لو اللہ کو پالو. تو بچپن ناقابل التفات, بڑھاپا ناقابل التفات, بیچ کی جوانی ہوتی ہے. باقی جو لوگ اپنی عمر گزار چکے گناہوں کے اندر, پریشان نہ ہو, اللہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, کسی وقت بھی توبہ کر لیں, جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلنا اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں. ہلکا سا پنکھا اگر چلا لیں تو اس میں, کیونکہ ہم لوگ ابھی جو ہے آ رہے ہیں, گرم کرتا پہنا ہوا ہے, کبھی عجیب سا موسم, کبھی سردی ہے کبھی گرمی ہے, عجیب سا موسم چل رہا. تو اور میرے شیخ کا شعر ہے، یوں تو دنیا دیکھنے میں کس قدر خوش رنگ تھی، قبر میں جاتے ہی دنیا کی حقیقت کھل گئی۔ یوں تو دنیا دیکھنے میں کس قدر خوش رنگ تھی، قبر میں جاتے ہی دنیا کی حقیقت کھل گئی۔ جب مردے کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے تو یہ شعر پڑتا ہے، شکریہ اے قبر تک پہنچانے والوں شکریہ، اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم۔ شکریہ اے قبر تک پہنچانے والوں شکریہ، اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم۔ ماشاءاللہ، اپنے ہاتھوں سے عارف بلّہ شیخ الحب العظم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب حضرت کو دفنایا۔ کیا حالت تھی اس وقت دل کی، مگر اڑ گئی سونے کی چڑیا، رہ گیا پر ہاتھ میں۔ اتنے بڑے اللہ والوں کو دفنایا، ان کی ساری زندگی سامنے آ گئی۔ پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو جن کی کتابیں آپ کو ملتی ہیں مفت میں فری آف کاسٹ، حضرت والا جن کی، سید عشرت جمیل میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو 46 سال اپنی زندگی کے قیمتی لمحات عارف باللہ شیخ العلیٰ والعظم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کے ساتھ گزارے، 2 سال بعد ان کی وفات ہو گئی۔ میں نے ان کو اپنا شیخ بنایا تھا، وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ تو عجیب جو ہے، یہ حضرات ہمارے محسن، امت کے محسن ہیں جنہوں نے ہمارے دلوں کو بیدار کیا۔ ہم اندھے تھے رستا دکھایا ہم کو حضرت والا نے، مرنے کا احساس دلایا ہم کو حضرت والا نے، پھر جینے کا ڈھنگ سکھایا ہم کو حضرت والا نے، پھر جینے کا ڈھنگ سکھایا ہم کو حضرت والا نے، ٹوپی پہننا سکھایا، کپڑے پہننا سکھایا، اس کا طریقہ سکھایا، بیوی سے مسکرانا سکھایا، دوستوں نے خوش اخلاقی سکھائی، جھوٹ سے بچنا سکھایا، جب حسین عورت سامنے آ جائے تو نظریں جھکانا سکھایا کہ دیکھو بیٹے نظریں خراب مت کرو، اللہ کی بندیاں ہیں ان کو بری نظر سے مت دیکھو، دیکھو بیٹے غصہ مت کرو، بیوی اللہ کی بندی ہے۔ اور بہنوں، ماؤں، بیٹیوں کو سمجھایا دیکھو بھائی دوپٹہ سر پہ رکھا کرو، اللہ کی بندی بنو، لفظ کی بندی مت بنو۔ کیسے پیارے اللہ والے ہوتے ہیں، اور وہ اپنی زندگی کھپا رہے ہوتے ہیں اور ہم ان پہ اعتراض کرتے ہیں۔ ابھی کبھی کسی دنیا دار پہ اعتراض کرتے ہیں، اللہ والوں پہ جو اپنی زندگی وقف کر دیتے ہیں اور قرآن و حدیث کی باتیں سناتے ہیں، ہم لوگ ان کی تعریف کیوں کرتے ہیں اپنے شیخ کی؟ تو کیا ہم آپ کی تعریف کریں؟ ہم انہی کی تعریف کریں گے جن کی اللہ نے تعریف کی ہے۔ قرآن شریف میں آتا ہے کہ تقوی والے بندے کی تعریف تو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی سے رہتا ہے اللہ تعالیٰ ہر مصیبت سے اس کو اخراج دیتے ہیں۔ جو تقوی سے رہتا ہے، تقوی نام کس چیز کا ہے؟ شرعی پردہ کرنے کا نام تقوی ہے، ٹی وی گھر سے نکال دینے کا نام تقوی ہے، زیادہ نفلے پڑھنا تقوی تھوڑی ہے، ڈائجسٹ کو چھوڑ دینا یہ تقوی ہے، دیور آ جائے دیور سے گھونگھٹ نکال کے پردہ کر لینا، اس سے بے تکلف نہ ہونا یہ تقوی ہے۔ نفل تو ہر لوگ پڑھ لیتا ہے، ملتزم سے تو ہر کوئی چمٹ جاتا ہے، روزے مبارک پہ تو ہر کوئی آنسو بہا لیتا ہے۔ کمال عشق تو مرمر کے جینا ہے نہ مر جانا، کمال عشق تو یہ ہے کہ ہمارے سامنے حسین لیڈی آ جائے، اور اسی طرح عورت ہے اس کو بھی حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والی عورتوں سے بھی فرما دیں کہ اپنی بعض نگاہوں کو جھکا لیں۔ تو اتنا اہم حکم ہے، سورہ نور کی آیت ہے، اے درس قرآن دینے والیوں کیا تمہارا اس پر عمل ہے؟ بغیر محرم کے نکلے جا رہی ہے دن دنا دن، ریجنٹ پلازا میں بلان ہو رہا ہے، بغیر محرم کے نکلنا جائز ہے؟ کیا شریعت کا حکم ہے؟ شریعت پہ چلنا ہے، نفس کی غلامی کر کے بس دین پھیلانا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا دین پھیلانے کے لیے حدود ہیں کچھ مقرر، ایسے تھوڑی جس کو گاڑی کی ڈرائیونگ کر کے بے دھڑا با بغیر محرم کے نکل رہی ہو۔ قرب قیامت ہے، حضرت والا ایک مزاق بات فرماتے ہیں میرے شیخ، حضرت والا شاہ فیروز عبداللہ نعمت صاحب دامن قادم عالیہ خیر النساء بی بی، اگر تم گاڑی چلا رہی ہو گاڑی پنچر ہو جائے تو بتاؤ، ٹریکٹر چلا رہی ہو ٹریکٹر پنچر ہو جائے، ٹریکٹر کا پنچر بنوا سکتی ہو تم؟ تمہیں گھر کی ملکہ بنایا ہے, گھر میں بیٹھو, کیا ضرورت ہے بزنس, تجارت اور جاب کرنے کی؟ قرآن کے حکم نہیں سمجھ میں آتا؟ وقرنا فی بیوتکن, اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. ضروری ہے حسین فلیٹس, ضروری ہے رنگینیاں, جھوپڑی میں رہو, بس شوہر کما کے لائے کافی ہے؟ یہ رنگینیاں, حسین دنیا کی رنگینیاں ضروری ہیں کیا؟ قناعت نہیں ہے کیا دین کے اندر؟ نہیں, یہ بھی چاہیے, اے سی بھی لگا ہو, میرا فلیٹ بھی ہو, میری گاڑی بھی ہو, یہ تو تجویز ہے. جس حال میں بھی وہ رکھتے ہیں اس حال کو اکمل دیکھا ہے, جس راہ کو ہم تجویز کریں اس راہ کو مشکل دیکھا ہے, جس راہ سے اللہ لے جاتے ہیں اس راہ کو آسان دیکھا ہے. کیا جتنے بھی اصل کام یہ ہے, زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کو خوش کرنا, اس کی ناراضگی سے بچنا, سنت اور شریعت پہ چلنا. سمجھ میں آئے یا نہ آئے؟ میرے شیخ فرماتے ہیں, بتائیے, سیدھی سیدھی بات ہے. مسئلہ ہے کہ جب ہوا خارج ہو جاتی ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے. عقل تو یہ کہتی ہے کہ بھائی وہاں پہ چھپا کا مان لو تو بس وضو ہونا چاہیے, وضو مطلب بس چھپا کا مان لے, مگر شریعت یہ کہتی ہے کہ عقل سے کام نہیں چلے گا, یہ عشق کا راستہ ہے, عقل کا راستہ نہیں ہے, عشق کا راستہ, مگر شریعت و سنت کی حدود میں رہتے. اتنا عشق کو بڑھا بھی نہیں لیں گے کہ باہر ربیع الاول منائی جا رہی ہے صاحب, نعرے بازی ہو رہی ہے, تیجا چالیسواں ہو رہا ہے, یہ عشق کو بڑھا لیا ہے. آپ کو نیند آ رہی ہے, اس طرح بیٹھیں گے تو نیند آئے گی, ٹیک لگا لیں. اگر طبیعت ناساز ہو رہی ہے تو لیٹ جائیں پہلے, کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ ہم لوگ کل سے نکلے ہوئے, دوست ہمارے ساتھ ہیں, شیخ کی تو اللہ تعالیٰ مدد فرما دیتے ہیں, باقی بےچارے جو ساتھ ہوتے ہیں ان کے تو بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے. کیونکہ آج کل بنگلوں میں رہنے والے ہیں, بستروں میں سونے والے, کہاں مجاہدات کی عادت رہی؟ پہلے بزرگان دین کتنے مجاہدہ کرتے تھے, اب تو بالکل ہی مجاہدات کی عادت ہی ختم ہو گئی ہے, بس سوتے رہو, خراٹے مارتے رہو. میرے حضرت عجیب بات فرماتے ہیں, قبر میں جا کے آرام کرنا, خوب آرام کرنا وہاں پہ جا کے, دنیا میں کمانے کے لیے آئے ہیں. کمانے کے ساتھ طائب صاحب کا شعر ہے, وہ کتنا محروم ہے جو طائب گنوا رہا ہے کما کما کر, وہ کتنا محروم ہے جو طائب گنوا رہا ہے کما کما کر. مطلب اس نے روزہ بھی رکھا ہے, روزہ رکھ لیا, تلاوت کر لی, حج عمرے کر لیا, کما لیے نا, خوب مسجدیں بنوا دی, فلاں ہی کام کر لیے, میں نے یہ کر لیا, وہ غریبوں کو پیسہ دے دیا, یہ سب کرنا اچھی بات ہے, یہ اسلام سکھاتا ہے, مگر کیا کر رہا ہے؟ ساتھ ساتھ بد نظری چل رہی ہے, ساتھ ساتھ جھوٹ چل رہا ہے, کنڈے کی لائٹ چل رہی ہے, انشورنس, لائف انشورنس کرایا ہوا ہے, لو جی میڈیکل انشورنس کرایا ہوا ہے, حرام کام کر کے سکون میں تلاش کرتا ہے. اللہ کا اعلان جنگ ہے, سیدھی سیدھی آیت ہے, درس قرآن دینے والے ہم لوگ ہیں, بیان کرنے والے, میں اپنے انشورنس کرایا, اللہ کا اعلان جنگ نہیں, پتا نہیں ہے کیا؟ پتا ہے نا, سب کو پتا ہے, کھلی اللہ کی اعلان جنگ ہے, یہ گواہ بننا بھی اعلان جنگ ہے. اور بس یہ کہہ کے جان تھوڑی چھوٹے گی, ارے کون بچا ہوا ہے آج کو, تو ہر پورا پاکستان ہی سود میں ملوث ہے. بچنے والے مشورہ کریں, ایسے تھوڑی, اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ دین کو بڑا آسان, قیامت تک کے لیے دین آیا ہے, ایسا ہو ہی سکتا کہ ایسی زندگی آ جائے کہ انسان بچ ہی نہ پائے. ٹھیک ہے, حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ سود کا دھواں تو لگ ہی جائے گا, مگر جتنا ہم بچ سکتے ہیں کم از کم خود تو بد گھسیں سود کے اندر, پھر سکون کیسے پائیں گے ہم لوگ؟ میں جب مر جاؤں گی, اگر میں نے جاب نہیں کی, اگر میں نے کچھ ہنر نہیں سیکھا, عورت کیا کہتی ہے, میرا شوہر کا اگر انتقال ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ پہلے زمانے کی عورتیں اگر جاب نہیں کرتی تھیں, کیا ان کے شوہر کا انتقال ہوتا تھا اللہ ان کو کھلاتا نہیں تھا کیا؟ بس خاما خائیں کی بہانے بازی ہیں, میڈیا کے غلام بن گئے نا ہم لوگ, بس جو میڈیا کہہ رہا ہے اس کے غلام, شریعت کے غلام تھوڑی ہیں ہم لوگ, اللہ اور رسول کے غلام تھوڑی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور حق بات تو کڑوی لگتی ہے ہم لوگوں کو. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم, رفتہ رفتہ دم بدم قدم قدم. اور ایک اور طائب صاحب کا شعر یاد آ گیا, طائب صاحب سب تشریف لائے ہیں, حضرت والا کے بہت اجل خلیفہ ہیں, بزرگ ہیں ماشاءاللہ, اس وقت حیدرآباد میں موجود ہیں, جب بھی میں نے حیدرآباد میں کوئی بیان نہیں رکھا ان کے ادب کی وجہ سے, میرے شیخ کے خلیفہ ہی ہیں ماشاءاللہ, شہر میں سارے بیان رکھے گئے, میں نے ان سے کہا تھا لطیفہ آباد میں بھی رکھنا چاہیے, شاعر معرفت ہیں, بہت اچھے اچھے اشعار ہیں ان کے, میں اشعار ان کے سناتا ہوں. وہ کون سے آپ پڑھتے ہیں طائب صاحب کے؟ آج کے, ہاں آج کے, یہ حسینوں کا پوسٹ مارٹم ہے جن کو اپنے چہرے پہ ناز ہے نا. آج کے دل کش کومل چہرے, آج کے دلکش کومل چہرے کل کے ویرا جنگل چہرے کل کے ویرا جنگل چہرے ایک کہانی ایک فسانہ سرخی غازہ کا جل چہرے سرخی غازہ کا جل چہرے میک اپ ہو رہا ہے میک اپ شیک اپ ہو رہا ہے عورتیں حضرت والا فرماتے ہیں میک اپ کر کے نکلتی ہیں نفس کا پک اپ شروع ہو جاتا ہے ارے آپ کا حضور آپ کے شوہر کو مبارک ہو شوہر میں خوب میک اپ کرو شوہر کے سامنے مگر باہر میک اپ شیک اپ کر کے نکلنا اسکول جا رہے ہیں میک اپ کر کے غیر محرموں کے سامنے جا رہی ہیں میک اپ کر کے پرفیوم لگا کے اللہ انشاءاللہ اگلے سفر میں آؤں گا ایک کتاب ہے 6 گنہگار عورتیں انشاءاللہ میں یہاں بھی کچھ آپ کی بہت ساری بھجوا دوں گا تاکہ آپ تقسیم کروائیں اپنی خواتین میں اس میں پتہ تاکہ عورتوں کو دیں ان کو پتہ چلے کہ بال جو ہیں عورتوں کے ستر میں داخل ہیں شوہر کے علاوہ غیر محرموں کو دکھانا حرام ہے جیسے عورتوں کا ستر ہوتا ہے اسی طرح بال جو ہیں عورتوں کے ستر میں داخل ہیں بال کھول کے گھوم رہی ہیں اللہ کو ناراض کر رہی ہیں تو سکون کیسے ملے گا سکون مل ہی نہیں سکتا اس عورت کو جو بال کھول کے گھومے جو اپنے چہرے کو غیر محرم عورتوں مردوں کو دکھائے تو طائف صاحب کا شعر ہے آج کے دلکش کومل چہرے کل کے ویرا جنگل چہرے کل کے ویرا جنگل چہرے ایک کہانی ایک فسانہ سرخی غازہ کا جل چہرے سرخی غازہ کا جل چہرے عبرت کے ہیں نمونے کیا کیا عبرت کے ہیں نمونے کیا کیا رنگ بدلتے پل پل چہرے رنگ بدلتے پل پل چہرے تائب ڈھونڈو تم قبروں میں تائب ڈھونڈو تم قبروں میں تائب ڈھونڈو تم قبروں میں مٹی میں گم سندل چہرے ایک کہانی ایک فسانہ سرخی غازہ کا جل چہرے حضرت والا ایک شاہ عبد الغنی پھلپوری رحمۃ اللہ خدمت فرمائی تو شاہ عبد الغنی پھلپوری رحمۃ اللہ بہت بڑے اللہ والے تھے حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا شاہ اشعری صاحب ثانی رحمۃ اللہ خلیفہ تھے اور حضرت والا کی عمر اس وقت 17 سال کی تھی تو شاہ عبد اللہ والوں کو امیر لوگ اپنے گھروں میں بلاتے ہیں تاکہ وہ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ کسی وجہ سے ان سے ملنے گئے جو سچے اللہ والے ہوتے ہیں ان کی ایک ذرہ برابر نظر نہیں ہوتی کسی کے مال کے اوپر ذرہ برابر نظر نہیں ہوتی ان کے بنگلوں سے گاڑیوں سے متاثر نہیں ہوتے نہ دھوکہ دے سکیں ہرگز تجھے سکوں کی جھنکاریں تیرے دستے توکل میں تھی استغنا کی تلواریں اور جو نفس کے غلام ہوتے ہیں پیسوں کے غلام مولوی لوگ ایسے پیٹو مولوی بھی ہوتے ہیں جو مطلب سے لوگوں کی چمک دمک سے گھائل ہو کے حق بات پیش نہیں کرتے اگر میں نے پیش کر دی تو اس سے جو مجھے کمیشن ملتا ہے نا پیسے وہ نہیں ملیں گے ایسے نہیں ڈرتے اللہ والے ان کے غلام انہیں وہ کسی سے بکتے نہیں ہیں سچے جو ہوتے ہیں وہ مال سے نہیں بکتے نہ عزت سے بکتے ہیں نہ حسینوں سے بکتے ہیں وہ بس اللہ سے بک گئے ہوتے ہیں انہیں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیے ہوتے ہیں تو کیا بات بتا رہا تھا سنیں ہاں تو حضرت والا رحمت اللہ کے ساتھ حضرت والا سے 17 سال کی عمر اس وقت اور شاہ عبد الغنی پھلپوری رحمۃ اللہ بزرگ ان کی 70 سال کی عمر جب نواب چھتاری کے بنگلے میں حاضر ہوئے تو حضرت والا کا اس وقت شعر ہوا تھا اب تو خیر انتقال ہو گیا بہت پیارا شعر ہے پہلی دفعہ جب آیا تھا بھی سنایا تھا بہت خوش نما ہے یہ بنگلے تمہارے بہت خوش نما ہے یہ بنگلے تمہارے یہ گملوں کے جھرمٹ یہ رنگین نظارے یہ گملوں کے جھرمٹ یہ رنگین نظارے ارے جی رہے ہو یہ کس کے سہارے کہ مرنے سے ہو جائیں گے سب کنارے کہ مرنے سے ہو جائیں گے سب کنارے اگر قرب جانے بہاراں نہیں ہے اگر قرب جانے بہاراں نہیں ہے یہ ننگے خزاں ہے گلستان نہیں اللہ کا تعلق نہیں ہے نماز روزہ نہیں ہے حج زکات نہیں ہے شرعی پردہ نہیں ہے داڑھی نہیں ہے یا اگر داڑھی ہے تو ٹخنے چھپے ہوئے ہیں، نماز نہیں پڑھتا، یا عورت ہے نماز نہیں پڑھتی، ٹی وی دیکھتی ہے، وقت انٹرنیٹ بنا پاس ہوتا نہیں ہے، گالیاں دیتا ہے، اخلاق خراب ہے، تو یہ زندگی ہو کے سب چیزیں ہوتے بھی جہنم کی سے زندگی ہے، اس کا دل بے چین رہتا ہے. اوفو کتنا ہے تاریک گنہگار کا عالم، انوار سے معمور ہے ابرار کا عالم. مگر یہ تو میں نے باتیں وہ والی کر دی، اب تھوڑی امید والی باتیں بھی سنا دیتا ہوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بہت حدیثیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی توبہ کی بہت ساری حدیثیں اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں آئی ہیں. پہلی بات تو قرآن شریف میں آتا ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب التوابین، توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. یعنی جب کوئی توبہ کر لیتا ہے چار شرطوں کے ساتھ، اے اللہ میں شرعی پردہ کروں گی، اے اللہ میں داڑھی رکھوں گا، اے اللہ پانچوں کی نماز اب جماعت سے پڑھوں گا، پہلے نہیں پڑھتا تھا، مرد عورت ہے تو وقت پہ نماز پڑھوں گی، اور جو ہے شوہر کا خیال رکھوں گی، شرعی پردہ کروں گی. سچی توبہ کرتا ہے چار شرطوں کے ساتھ. پہلی شرط ہے ان یقلع عن المعصیۃ، اس گناہ سے الگ ہو جائے، دل میں ندامت ہو، پکا ارادہ کرے اس گناہ کو نہیں کروں گا. اور چوتھی شرط ہے کسی کا حق مارا ہے، سوئٹزرلینڈ کی گھڑی چرائی ہے تو اس کو واپس ادا کرنی پڑے گی، سود پہ پیسے لیے تھے تو مفتی صاحب سے پوچھ کے بغیر ثواب کی نیت کے غریبوں کو دینا پڑے گا، رشوت لیا تھا تو جس سے رشوت لی واپس کرنی پڑے گی. یہ سچی توبہ ہوگی، اس میں بڑا سکون ہے. توبہ کر کے تو دیکھیں، ویسے توبہ مشکل ہوتی ہے، اس لیے حکم ہے سچوں کے ساتھ رہ پڑو، جب سچوں کے ساتھ رہیں گے توبہ کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے، خود بخود توبہ کی توفیق ہوتی ہے. دل میں قرب کے پھول کھلے، دل میں قرب کے پھول کھلے، کانٹے ایسے آ کے نکلے، آنے لگے تیری خوشبو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو. اللہ کی محبت جس کے دل سینے میں آ جاتی ہے تو مخلوق کی پرواہ نہیں کرتا کہ میں پردہ کر لوں گی تو کیا ہو جائے گا، اگر میں داڑھی رکھ لوں گا تو کیا ہو جائے گا. اگر نے شادی کی مگر سے، حضرت والا بڑا اچھا فرماتے تھے، اگر نے شادی کی مگر سے، اس کا چھوٹا سا بیبی پیدا ہوا، کاش کے کرتا ہوں اگر نے شادی کی مگر سے اس کا بچہ پیدا ہوا، کاش کے، اگر مگر نہیں ہے، بس جو اللہ کا حکم آ گیا سر تسلیم خم کرتا ہوں. مگر یہ ہمت مردانہ، یہ ہمت شیرانہ، یہ شریعت پر عمل کرنے کی ہمت، یہ سچوں کی صحبت سے ملتی ہے. بات ساری وہی ہے، یہ جو میں جاندار اور شاندار بیان اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے بزرگوں کی نظروں اور عنایت اور دعاؤں کے صدقے. ابھی میں یہ بھی بتا دوں، الحمدللہ گاڑی میں بتا رہا تھا کہ میں یہاں پر آیا نہیں لایا گیا ہوں، میرے والدین سے مجھے دعائیں ملی ہیں، میرے امی ابو اس وقت جدہ میں ہیں، لائف سن بھی رہے شاید، اور میرے امی ابو سے دعائیں ملی، ساس سسر وہ بھی مثل امی ابو کے، ان سے دعائیں لے کر آیا ہوں، اہلیہ نے بھی میری دعائیں دے کے بھیجا ہے، اور چھوٹے بچے نے دعائیں دے کے بھیجا ہے، اور ان سب کے بعد جو ہے میرے پیارے شیخ ابھی موجودہ ہیں، حضرت والا شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامر قاتم عالیہ، دعائیں دے کے بھیجا ہے. بھائی بڑوں کی دعائیں تو لگتی ہیں بھائی، حضرت میرے شیخ فرماتے تھے دعائیں جو ہیں کروائی نہیں جاتی ہیں، دعائیں لی جاتی ہیں. اتنی خدمت کریں بڑوں کی ہم کہ خود بخود ان کے دل سے دعائیں نکلیں. ملم یرحم صغیرنا، جو چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا، ولم یوقر کبیرنا، جو بڑوں کا اکرام نہیں، عزت نہیں کرتا، ولم یبجل عالمینا، جو علماء کا اکرام نہیں کرتا، فلیس منا، وہ مجھ میں سے نہیں ہے. کوئی شخص یہ سمجھے میں بیان کر رہا ہوں، یہ میں بکری کرتی ہے، میرے شیخ فرماتے ہیں، تکبر کے علاوہ اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں. اللہ اور رسول کی باتیں جو ہے اللہ، صحبت اہل اللہ کا اثر نہیں ہوگا کہ جو اپنے تقوا میں بالکل سچے ہیں، میں نے قریب سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، جھوٹے نہیں، سچے بالکل، ہر لمحہ تنہائی میں دیکھا، غم میں دیکھا، پریشانی میں دیکھا، ہنستے میں دیکھا، مسکراتے میں دیکھا، ہر جگہ حضرت والا کو دیکھا، ہم اپنے مشائخ کو دیکھا، ہر وقت ماشاءاللہ مسکراتا چہرہ، کھلکھلاتا چہرہ، اتنے اچھے اخلاق سے. ایک شخص بالکل کلین شیف تھا، میرا حضرت والا کا لاہور کا سفر ہوا، بہت حضرت والا کسی بنگلے میں ٹھہرے ہوئے تھے، وہاں بڑے بڑے علماء ملنے آ رہے تھے، تو حضرت والا میرے شیخ چہل قدمی فرما رہے تھے، کلین شیف، اپ ٹو ڈیٹ مسٹر تھا، وہ دور کھڑا ہوا تھا، وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید اللہ والے گنہگاروں سے نفرت کرتے ہوں گے، ہماری داڑھی بھی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ان مولویوں کو دیکھا ہوگا جو نفرت کرتے ہیں. حضرت والا ماشاءاللہ ایک صاحب سے عرض کیا، بھائی یہ دور کیوں کھڑا ہوا ہے؟ حضرت یہ تو سمجھ رہے ہیں کہ آپ ان سے نفرت کریں گے، تو کلین شیئر ہیں. تو حضرت نے فرمایا نہیں بھائی، حضرت والا خود ہی آگے تک چہل قدمی سہارے سے چلتے تھے، فالش تھا میرے شیخ کو، دو خادم چہل قدمی کروا رہے تھے، آگے گئے، ان خادم نے حضرت اس بندے کو آگے بلایا، پھر حضرت والا سے پورا گلے لگے، اس بیماری حالت میں ماشاءاللہ پورے اسے گلے لگے اور فرمایا ارے بھائی کھیت تو ہے, کھیتی بھی آ جائے گی ایک دن, پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اللہ والے گنہگاروں سے نفرت نہیں کرتے, گناہ سے نفرت کرتے ہیں اور شدید نفرت کرتے ہیں, اتنی کہ گناہ میں شریک بھی نہیں ہوتے مگر گنہگاروں سے نفرت نہیں کرتے. سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں, گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں. جس وقت اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں اس کے دل میں تقاضے ڈالتے ہیں, چلو یار یہاں پہ یہ دین کی بات سنائی جائے گی, یہاں چلے چلو اللہ والے ان کے خادم آئے ہیں ان کی بات سن لیتے ہیں. کسی وقت بھی چوٹ لگ سکتی ہے, انشاءاللہ کسی وقت بھی چوٹ لگ سکتی ہے. اس لیے یہ جو دین کی سچے لوگ یا ان کے غلام اگر آئیں تو سستی دکھاتا ہے انسان تو اس میں سستی نہیں دکھانی چاہیے. سستی کا علاج ہے بس ہے چستی. دنیا کے لیے قدم اٹھ جاتے ہیں, دین کی باتیں سننے کے لیے کیوں نہیں اٹھتے؟ جو دین کی باتیں ہماری روحانی غذا ہیں, میڈیا کی باتیں سننے کے لیے تیار ہیں, کچہری کرنے کے لیے تیار ہیں, خوب گھنٹے گھنٹے ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے پوری پوری رات باتیں کروا لو, ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں, اور حضرت میری شریف فرماتے ہیں ابے یار تبے یار یہ کروا لو اور دین کی باتیں سننے کے لیے وہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس, وہ بہت مصروف ہوں. طائف صاحب جو آئے ہیں انہیں کا شعر ہے, مصروفیت کار جہاں اف میری توبہ, مصروفیت کار جہاں اف میری توبہ, فرصت نہ نکالو گے تو فرصت نہ ملے گی. ایک صاحب نے اتنے بزنس مین نس نس بزی تھی, حضرت کو لکھا حضرت میرے پاس تو مرنے کا بھی ٹائم نہیں ہے. واہ واہ اسرائیل ایسے نہ آئیں گے ٹیٹوا دبانے, پوچھیں گے بزنس مین صاحب آپ کے پاس ٹائم ہے کہ میں آپ کو ٹیٹوا دبا دوں؟ ایسا سے نکا حضرت اگر میں داڑھی رکھ لوں گا تو لوگ مجھے ہنس ہنس کے دیکھ لیں گے اور ہنسیں گے لوگ میرے اوپر. میں لوگوں کو ہنسنے دو, قیامت کے تم کو رونا نہیں پڑے گا. لوگوں کو دیکھ کے تھوڑی چلنا ہے, ہمیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے چلنا ہے. لوگ یہی بولتے ہیں معاشرہ ایسا ہو گیا, معاشرے کا خوف نکالنے کے لیے سچوں کی صحبت اٹھائی جاتی ہے. اچھا ایک بات یہ بھی بتا دوں, بظاہر یہ رستہ جیسے ابھی بیان ہو رہا ہے خونی نظر آتا ہے, ارے یار بڑے مشکل ہیں, ابے یار یہ داڑھی رکھو شرعی پڑھ, ویسے ہوتا ہے میں بھی یہ سوچتا تھا یہ ہوتا ہے بڑا مشکل ہے ٹی وی نکالنا اور کیسی مالی باتیں کر رہے ہیں, بس سبحان اللہ وہ بھی حمدی سبحان اللہ عظیم پڑھ لو بخشش ہو جائے گی, حج کر لیں گے آئیں گے حج کر لیں گے بخشش ہو جائے گی. یہ کیا اتنا مشکل کر لیا مولویوں نے, خامہ خائی داڑھی میں پورا دین لے آئے. ہر وقت جب دیکھو داڑھی پہ بیان ہوتا رہتا ہے ان کا, جب دیکھو شرعی پڑھتے بیان, ان کے بیان میں تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے, بس بدنظری پہ بیان ہوتا رہتا ہے. میرے شیخ فرماتے ہیں ارے میاں غور کرو, اپنے آپ سے خود ہی فتویٰ لے لو کہ جب جس حیدرآباد میں اگر کینسر پھیلا ہو کوئی ڈاکٹر صاحب آ کے کراچی سے آغا خان کے اسپیشلسٹ یا لیاقت نیشنل کے اسپیشلسٹ آ کے نزلہ زکام کا انجیکشن لگا رہے ہوں, بولیں گے ارے آپ گدو بندر چلے آئیں ذرا, کراچی میں حیدرآباد میں گدو بندر ہے, آپ کو کراچی آنے کی ضرورت نہیں, یہیں ایڈمٹ ہو جائیے. گدو بندر میں بہت سے عاشق مجاز ہیں, لیلی لیلی کا نعرہ لگا رہے ہیں. جتنے عاشق مجاز ہیں پاگل خانے جانا پڑتا ہے ان کو, لڑکے لڑکیوں کے جتنے عاشق ہیں ان کو پاگل خانے ہی جانا پڑتا ہے, اور اکثر حیدرآباد میں یہی داخلے سارے ہیں گدو بندر میں. اللہ تعالیٰ ہمیں پاگل ہونے سے بچائے, عقل اللہ تعالیٰ دی ہے تو اس کو صحیح استعمال کرنا چاہیے, اور اصلی عقل مند وہی ہے جو اللہ اور رسول کے حکموں پہ جان دیتا ہے. وہ شخص بے وقوف ہے, نالائق ہے, نفس کا غلام ہے, شیطان کا جو ہے وہ اتباع کرنے والا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے پرخچے اڑا دیتا ہے. تو میں بتایا تھا, کیا بتایا تھا, ڈرتے ہیں انسان بھائی وہ اگر ہم یہ صرف یہی باتیں ہوتی ہیں کیا تو, اور حضرت والا کی لوگ باتیں بناتے تھے ان کے, جب دیکھو گوری اور تالی کی باتیں چلتی رہتی ہیں, جب دیکھو بدنظری سے بچنے کی باتیں, ان کے پاس کوئی ٹاپک ہی نہیں ہے, اتنا بڑا دین ہے یہی لے کے بیٹھ جاتے ہیں. تو بھائی اس کی وجہ ہے میرے شیخ, اور یہ میں نے خود بھی دیکھا ہے, تجربہ اتنا تو ہو گیا اللہ کا شکر ہے کہ جو ان باتوں پر عمل کر لیتا ہے اس کو جو بھینس اٹھا لے گا, بلکہ جو اونٹ اٹھا لے گا, بکری اٹھانا کیا مشکل ہے اس کے لیے, جو بھینس اٹھا لے گا اس کے لیے بکری اٹھانا مرغی اٹھانا کیا مشکل ہے, نظر بچانا بھینس اٹھانا ہے, عورت کا شرعی پردہ کرنا شرعی پردہ, دیوڑ سے جیٹھ سے خالو سے پھپھا سے تایازاد چچازاد ماموزاد سے یہ پردہ کرنا بھینس اٹھانا ہے, شروع میں داڑھی رکھنا بھینس اٹھانا ہے, مشکل ہوتا ہے, تخنے کھولنا بھینس اٹھانا ہے. یہ سارا معاشرہ اسی طرح بہ رہا ہے, سمجھتے ہیں بس ہم کمانے آئے ہیں دنیا میں, کمانے آئے ہیں, کمانا منع نہیں ہے. میرے شیخ کبھی نہیں فرماتے تھے, کبھی نہیں منع نہیں کیا, فرماتے ہیں خوب برگر کھاؤ پیزا کھاؤ آئس کریم کھاؤ, کوئی منع نہیں, جائز چیزیں منع ہی نہیں کر سکتا کوئی, سچا اللہ کا ولی اور سچے عالم منع نہیں کر سکتے, کوئی منع نہیں. ہمارے ساتھ یہ دیکھیں انجینئر ہے, یہ بھی انجینئر یہ بھی انجینئر ہے, کوئی منع نہیں کرتے کہ انجینئر مت بنو ڈاکٹر مت بنو, دنیا کو ہی نہیں چھوڑواتا سچا, دنیا نہیں چھوڑنی ہے, اور اچھے پیسے کمانے کو بھی نہیں منع فرماتے. یہ دنیا کی شروع میں نے بتایا, اس کا مطلب یہ دنیا ہے, اکثر یہ ہوتا ہے جب پیسے آتے ہیں انسان اللہ سے غافل ہو جاتا ہے, और अपनी ये दुनिया छोटी सी जन्नत बना के अपने घर को समझते हैं बस यही है। अरे ये तो आरजी है, परदेश में तस्करा वतन हो रहा है, वतन हमारा आखिरत वाला है, वहां ये तो छोटे बंगले बना लिए, मरने के बाद कौन बच्चों की संभालना है, उनके बच्चे संभालेंगे और क्या होगा। असल कमाई आखिरत की कमाई है, कब्र में जाने के बाद फिर वहां असल हमेशा तो वहीं रहना है हम सबको, इसलिए क्यों ना हम यहां पे कमा लें। मगर यही ये फिक्र और ये दर्द दिल और ये दीन पे चलने की फिक्र ये सच्चों की सोहबत से मुंतकिल होती है। कुरान शरीफ में आता है ए ईमान वालों तक्वा अख्तियार करो और जो अपनी तक्वा में सच्चे हैं उनके साथ रह पड़ो। खवातीन नहीं रह सकती, जायज नहीं किसी शेख के साथ रहना, ना उनको देखना, ना उनकी ना शेख उनको देख सकता है, ना औरतें शेख को देख सकती हैं, ना किसी आलिम को भी नहीं देख सकती। इसलिए टीवी हराम है देखना, जो टीवी घर में रखते हैं उसमें हज़रत अबू हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह तआला बिल्कुल सही हदीस है, बूढ़े सहाबी हैं 80 साल के हैं, हमारी दो माएं मौजूद होती हैं हज़रत उम्मे सलमा रजी अन्हा और हज़रत मैमूना रजी अन्हा। तो वो जब आते हैं अंदर तशरीफ लाते हैं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में तो हमारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक तजीबा पर्दा कर लो। तो हमारी माएं अर्ज करती हैं या रसूलल्लाह ये तो नाबीना है, देख ही नहीं पाते, हमें देख ही नहीं रहे। फरमाया मगर तुम तो इन्हें देख रही हो, यानी हमारी अजवाज मुतहरात को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वाइफ हैं हमारी माँ हैं उनको मना किया गया कि आप जो है नाबीना साहबी जो देख भी नहीं सकते और बूढ़े साहबी और कितना इन सबका दिल साफ होगा है ना, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना, मना कर दिया कि आप नाबीना साहबी को भी मत देखें। तो बताइए जो औरतें कहती हैं हमारा दिल साफ है नजर पाक है, ये गलत बात है, दिल खराब होने में वक्त कितना लगता है। इसलिए औरतों को चेहरे का पर्दा करना जरूरी है जी। हाँ चले औरतों को चेहरे का पर्दा करना ये जरूरी है। कुरान शरीफ में आता है मिन जलाबी भी हिंद, सर के बालों से लेकर पैरों के नाखों तक औरत अपने आप को छुपा ले, छपने की चीज नहीं छुपाने की चीज है, और बुरखा पहने। अगर अभी बिल्कुल मॉडर्न औरत है जुल्फे खोल के घूमती है और बिल्कुल उसको कोई अकल ही नहीं है, जाहिर सी बात है औरतें आधी अकल की होती है, हदीस में आता है बड़ी बड़ी अकल वालों की अकल उड़ा जाती है अगर बिल्कुल ही आपके मॉडर्न औरत है कम से कम इतना कर लें कि बड़ा दुपट्टा ले लें जिससे आधा जिस्म छुप जाए, मोटी चादर हो और जैसे कोई नामहरम आए अपना चेहरा घूंघट डाल के छुपा लें। मगर ये शुरुआत है, इसका मतलब नहीं पूरी जिंदगी इस पे रहना है, फिर और तरक्की करें, बुरका खरीद लें, सादा बुरका हो, डिजाइन वाला ना हो, पीछे पता चल पीछे भी मोती लगे हैं आगे भी मोती लगे, पीछे सांप बना हुआ है, ओ उतना बड़ा सांप बना हुआ है। हज़रत वाला फरमाते थे लो भाई बुरका किसकी अपना जिस्म छुपाने के खरीदे, नुमाइश के लिए खरीदा है तुमने। जब हम लोग सऊदी अरब हज़रत वाला के साथ दो उम्रे के सफर हुए, मनाजिल हरम में हमारा कयाम था गुंबद खिदरा के सामने, वो एक ही फ्लोर है, वहां से मेरे शेख वो खिड़की है उससे डायरेक्ट गुंबद खिदरा नजर आता था, वहां मेरे शेख की दीनी मजलिस होती थी। अहकर भी अल्हम्दुलिल्लाह दो सफर में साथ रहा, तो क्योंकि नीचे सारी वो दुकानें बुरके वगैरह की, तो हजरत ने हम सबको नसीहत फरमाई देखो भाई बुरके वाले को भी मत देखना ना अपनी बीवी के बुरके की वजह से दूसरे बुरके वालों को तलाश करना, ना ही ये स्टैच्यू जो बुरकों के लगे इसको भी मत देखना, क्योंकि अल्लाह वाले जो है वो नफ्स की चालों से वाकिफ होते हैं, इंसान इससे भी मजा ले सकता है। हाँ बीवी को बुरका खरीदना है उसके साथ जाके ऐसा इंसान अल्लाह ताला शरीयत में आसानियां भी दी हैं, ऐसी बात नहीं कि हर वक्त मुश्किल ही, पूछ के तो देखें जरा, जो आसान कर लो तो है इश्क आसान, जो दुश्वार कर लो तो दुश्वारियां हैं। बीवी के साथ गए दुकानदार से बीवी बात नहीं करेगी, शोहर बात करेगा, बीवी दुकानदार से हम कह के जोड़े वगैरह निकलवा देंगे, बुरके निकलवा दिए, जेवर निकलवा दिए, चूड़ियां, और फिर हम खुद ही अपने बेगम को चूड़ी पहना के देख लेंगे, दुकानदार से क्यों पहनवाने की जरूरत है। आठ नंबर में सब बैठे हुए सारे, आठ नंबर में हर जगह बैठे हैं, लड़के बैठे होते हैं और औरतों में चूड़ियां पहना रहे हैं, और क्या क्या गड़बड़े होती रहती है। हमारी माए बहनी बेटियां इतने हाथ से, भाई तुम अपने शोहर की हो चुकी तुम्हें क्या जरूरत है दूसरे नामहरामों को हाथ देने की, बेवकूफ नालायक। इतनी माशाल्लाह अल्लाह ने मुसलमान बनाया है, बेहया तो नहीं बनाया, जिसमें हया नहीं उसमें ईमान भी नहीं, हिम्मत करें जरा। अब माशाल्लाह उम्र गुजर गई, एक वक्त हो गया, कुछ अकल तो आनी चाहिए, हमें अल्लाह तआला को मुंह दिखाना है। बहरहाल कुछ औरतें इस बयान से परेशान होकर के रोती रहती हैं, इतना रोने की जरूरत भी नहीं है, हिम्मत करके जितना अमल हो सकता है उतना तो शुरू कर दें, जितना कर सकती हैं। फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, जितनी तुम्हारी इस्तेताअत है जितनी हिम्मत है उतना तो शुरू कर दो कम से कम, कम से कम गुनाह को गुनाह तो समझ लें, इतना तो कर लें, टीवी को गुनाह तो समझें, फेसबुक का अकाउंट डिलीट तो करें, यूट्यूब डिलीट करें, खत्म करें, ये सब خرافات, اچھے خاصے لوگ ہیں فیس بک پہ اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے, نیچے اتنی لڑکیاں ایڈ ہوئی ہیں. اگر مولوی صاحب بھی ہیں داڑھی والے ہیں فیس بک پہ اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے, نیچے ساتھ مولوی صاحب کی لڑکیاں بھی آ رہی ہیں, سلمہ سائمہ مولوی صاحب ہیں اور وہ ان سب کو ایڈ کروا ہے. حرام ہے فیس بک. مفتی رفیع اسماعیل صاحب کا فتویٰ ہے, اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا گیا ہے, تو ہم لوگ اس پہ اکاؤنٹ کھول کے بیٹھے ہیں, تصویریں کام آئیں گی, گناہ جاریہ بنے گا مرنے کے بعد. جن جن لڑکیوں کو ایڈ کرایا سارے, پھر اللہ نہ کرے عذاب قبر ہوگا, پھر لڑکیوں کو دیکھنا ایڈ کرانا جائز ہے کیا؟ یہ مخلوط نظام, یہ مکس گیدرنگ, یہ سب قرآن شریف سے حدیث شریف سے منع ہے, ہمارے معاشرے میں عام ہو گیا, اس کو چھوڑنے کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے, مشکل لگتا ہے. تو وہی میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ سچوں کی صحبت سے دین پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے. جب ہم دیکھتے ہیں اسی معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ماشاء اللہ دنیا میں بھی چل رہے ہیں اور جو ہے آخرت کے بھی کام کر رہے ہیں, ایسی اتنی عورتیں ہیں ماشاء اللہ, اتنی عورتیں ہیں اللہ تعالیٰ حضرت میرے شیخ کے پاس آتی ہیں, ایسے نہیں آتی پردے سے, ایسے بیان سننے آتی ہیں, تو میری اہلیہ کے ذریعے, میری بہنوں کے ذریعے پتہ چلتا رہتا ہے, بتاتی ہیں اتنی نیک نیک عورتیں ہیں, اور پہلے وہ نرس بننے جا رہی تھی, کوئی ہوسٹس بننے جا رہی تھی, ایک فلم میں کام کرنے جا رہی تھی, انڈین فلم میں, میرے شیخ کا بیان سنا, شرعی پردہ کر لیا, فلمیں سب چھوڑ دی, اسٹیج ڈراموں پہ کام کرتی تھی اس نے چھوڑ دی. ایک جو ہے نرس بننے جا رہی تھی, ایک ایئر ہوسٹس بننے جا رہی تھی, میرے شیخ کا بیان سنا, ماشاء اللہ شرعی پردہ کر لیا. جس وقت بھی عورت کو چوٹ لگ سکتی ہے, عورتوں کا دل نرم ہوتا ہے, اور ہمت کرنے کی دیر ہے بس. ماشاء اللہ نواز شریف کے اشعار بھی سنوایا تھا ہمارے حضرت والا, کیا نواز شریف بھی پڑھی جاتی تھی. ہاں یہی بتا رہا تھا, دین جو ہے اچھا کھانے پینے کو منع نہیں کرتا, اچھا کمانے کو منع نہیں کرتا. میرے شیخ فرماتے ہیں آسمان پہ جھولو, خدا کو مت بھولنا مگر, آسمان پہ جھولو, اللہ کو مت بھولنا مگر. پیسہ جو ہے وہ بری چیز نہیں ہے اگر یہ اللہ سے غافل. ان الحد کا عن الاخرہ, دنیا متاع غرور ہے نا, وہ قرآن شریف میں آتا ہے, مگر اگر اس کو ہم ذریعہ آخرت بنا لیں, فہی نعم المتاع, اس کی تشریح بھی تو پڑھنی چاہیے. علامہ آلوسی تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں دنیا متاع غرور کب ہے, ان الحد کا عن الاخرہ, اگر یہ آخرت سے غافل کر دیتی ہے, مگر اسی دنیا کو اگر ہم آخرت کا وسیلہ بنا لیں, مسجدیں بنوائیں, اللہ والوں علماء کرام پہ خرچ کریں, مدرسوں پہ خرچ کریں, اتنے غریب لوگوں ان کی شادیاں کروائیں, ہے نا, اور میرے حضرت والا کی کتابیں پوری دنیا میں مفت تقسیم ہوتی ہیں, مفت فری آف کاسٹ, اس میں پیسہ لگا سکتے ہیں, اپنا صدقہ جاریہ ہے, اتنی مسجدیں بنوا سکتے ہیں, یہ کوئی مسئلہ نہیں. بس اس کو منکرات میں خرچ نہ کریں, کیبل کے کنیکشن کے اندر, ریزر خریدنے میں, شیونگ کریم کے اندر, اور مائیوں مہندی کے اندر. مائیوں مہندی تو کافروں کی رسمیں ہیں, ہم لوگ کیوں کریں اپنی شادیوں کے اندر؟ بس کیونکہ معاشرے کو ساتھ لے کے چلنا ہے, منع نہیں کر رہا. دیکھیے جو بھی اس وقت دین پہ چلے گا نا, اس زمانے آپ آلتی بالتی مار کے بیٹھ جائیں, ان کو نظر نہیں آ رہا, بزرگ ہیں, آپ آرام سے بیٹھ جائیں. کیونکہ حضرت والا فرماتے تھے مردوں میں یہ ہوتا ہے کہ آنکھوں سے تم نے پی نہیں, آنکھوں کی تم نے پی نہیں. صحابی جو بنے ایمان کی حالت میں, جس نے بھی نبی اسرات والسلام کو دیکھ لیا, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ لیا, تو وہ صحابی ہو گیا. ان نظر الا وجهک, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ نظر پڑ گئی, یا ایمان کی حالت میں, تو نظروں میں اثر ہوتا ہے. مگر یہ مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے ہے کہ شرعی پردے سے آواز کے ذریعے وہ اللہ کی ولیہ بن سکتی ہے, یا کتابوں کے ذریعے حضرت والا کی مشائخ کی اہل حق کی کتابیں پڑھ کے وہ اللہ کی پیاری اور اللہ کی دوست بن سکتی ہیں عورتیں. نہ مردوں کے لیے ہے کہ آنکھوں کے ذریعے, فکیف نظر العارفین, حدیث شریف میں آتا ہے نظر حق ہے. برے بچے کو لگ جاتی ہے کہ نہیں لگتی؟ چھوٹا بچہ, اس کو نظر لگ گئی اور وہ جو ہے بیمار ہو گیا, بخار چڑھا ہوا ہے, اتر ہی نہیں رہا, پھر نظر اتارتے ہیں. نظر اتارنے کا طریقہ یہ بھی صحیح ہے, ہمارے بزرگان دین کو بھی نظر لگ جاتی تھی, ان کو نظر اتارتے تھے. وہ پھر بات کہیں اور چلی آئی, وقت کم ہے ابھی, ہمیں مٹیاری ایک جگہ, ایک اور جگہ جا کر ہمیں مٹیاری کا سفر کرنا ہے, پھر کل دوبارہ حیدرآباد آئیں گے, وہاں مدنی مسجد میں بیان ہے. جو خواتین اگر ان کو یہ بیان ہضم ہو گیا تو وہ ذرا مدنی مسجد میں بھی آ سکتی ہیں, سن لیں, تھوڑا ایسے بیان بھی سننے جائیں گے جہاں نفس کی چیخ نکل جاتی ہے. طائف صاحب کا شعر ہے, نفس کی چیخ نکل جاتی ہے جب میں اس کا گلا دباتا ہوں, وہ بڑا آہ آہ کرتا ہے, میں کھڑا اس پہ مسکراتا ہوں. نفس کی چیخ نکل جائے یہ زیادہ اچھا ہے, یہ پھر جنت میں انشاءاللہ مزہ آئے گا. بد نظری سے بچنے میں نفس کی چیخ نکل جاتی ہے. ہر جگہ عورتیں ہیں, پوسٹرز پہ عورتیں ہیں, سائن بورڈز پہ عورتیں ہیں, یونیورسٹی کالج دفتروں میں عورتیں ہیں. بس نظر جھکانے کا حکم ہے, نظر جھکا لیجیے, अगर रिसेप्शन पे औरत है टिकट लेना है नजर झुका के हाथ से हाथ ना मिले, बस ये लो 400 रुपए फर्स्ट क्लास की सीट कर दें, जो भी है ऐसी मैं बता रहा हूँ, बाद बिल जमा कराया और नजर झुका के बस जरूरी बात भारी आवाज में की फिर फौरन आ गए, यही नजर मिला के बात होगी। सुनिए डेट एक्सपायर तो नहीं हो गई है? लंबी लंबी बात है। आप कहाँ? गुलशन इकबाल में रहती हैं? हाँ मैं भी वही गुलशन इकबाल में रहता हूँ, वो 13D के साथ जो घर है ना उसी में रहता हूँ। बातें शुरू हो गई, मासी मेरी वहीं से आती है। ये लंबी लंबी बातें करना नस की चाले हैं, मासी से बातें हो रही, कुछ नहीं तो मासी को ही हजरत वाला फरमाते थे अजीब अजीब बातें हमारे शेख फरमाते थे, और फरमाते थे हंसा ही था फकत फंसा ही था, जो हंस गया समझो फंस गया। एक वो बात याद आ रही मेरे शेख आजकल ये बहुत सुना रहे हैं हंसने की बात है कि जो खबरनामा देखने के आदि हैं यही होता है, बूढ़े बूढ़े लोग हैं, दाढ़ियों वाले हैं, बयानात वाले हैं, खबरनामे से जान नहीं छूटती, हर वक्त फला न्यूज फला न्यूज फला न्यूज, अपने न्यूज की खबर है तो कर सारी खबरों से बेखबर मुझको, रहूं बे अल्लाह बस खबरदार तेरा। यही वक्त कुरान और हदीस में लगाएं, मौरिफ उल कुरान खरीद लें, तफसीर मौरिफ उल कुरान मुफ्ती आजम पाकिस्तान की है, उसमें वक्त सर्व करें। ये क्या अपना वक्त बर्बाद करना, जो गफलत में गुजरे वो क्या जिंदगी है, वो जीना नहीं बल्कि शर्मिंदगी है। हदीस शरीफ में आता है जन्नत में उन लम्हात पे अफसोस होगा, हदीस शरीफ में आता है जो गफलत में गुजरे, तो गुनाह तो गफलत का आला दर्जे का है, गुनाह तो बहुत, 3 घंटे की फिल्म में अल्लाह याद नहीं आता, इतने बेहोश होते हैं बिल्कुल हैं। ड्रामा 9 से 9:30 वाला जो आता है 10 बजे तक, उस वक्त होश नहीं, अल्लाह याद नहीं आता, राम राम देख रहे हैं अपने बच्चे, राम राम देख रहे हैं बुतों को पूछते हुए, शर्म नहीं आती? मुसलमान बनाया है और हम लोग काफिरों के ड्रामे देखेंगे या अपने पाकिस्तानी ड्रामे भी देखने के जायज है? नंगी औरतों को देखना, साफ साफ बात करनी पड़ती है, क़ुर्बे क़यामत में हदीस शरीफ में लिखा है औरतें लिबास पहनी होंगी मां लिबास पहने में नंगी होंगी, ये सब कुरान और हदीस में लिखा है, ये क़ुर्बे क़यामत है। जिना आम हो जाएगा, शराब आम हो जाएगा, बदफेली लड़कों से आम हो जाएगी। अभी हम आ रहे थे एक हाफिज वो इतना रोना आया, वो हाफिज शराब पीता है वहां जिस गांव में, हाफिज हो गए बस, ये नफ्स परस्ती में कुछ याद थोड़ी रहता, शराब कबीरा गुना है, पीना और इसकी दुकान खोलना इसको बेचना ये अल्लाह की नाफरमानी है। मगर बहरहाल आलती पालती मार के बैठे हैं बुजुर्ग हैं, उनको नजर नहीं आएगा, इस तरफ आ जाए, ओरिजिनल सीट पे बैठे हैं, हजरत फरमाते हैं। तो बहुत कीमती बात बता रहा था, सारी बातें कीमती हंसने वाली जी न्यूज में आती है जो, हाँ न्यूज हंसने वाली बात जजा करो। तो एक तो खबरनामे की बात थी, हर वक्त जाया करना है ना, गफलत में जिंदगी गुजर रही है, तो खबरनामा औरतों को भी आदत होती है, क्रिकेट मैच देख रही हो, क्रिकेट मैच प्लेयर के प्लेयर्स देख रही हो, शर्म नहीं आती? शोहर काफी नहीं है देखने के लिए, ना महरम मर्दों को देखती हो, बेहया बेहयाई कहा जाएगा इस शख्स पे, मैं अपने आप को भी कह रहा हूं। तो वो देखें खबरनामा, मेरे शेख फरमाते हैं जब एक शख्स ने लिखा कि हजरत मैं खबरनामा सुनता हूं, हजरत मैं सुनते नहीं हूं देखते भी हो तुम, नहीं हजरत मैं सुनता हूं, नहीं देखते भी हो, अच्छा अगर आप देखते हैं तो अगर जो खबरनामा सुनाने वाली मर्द आता है, मर्द होता है औरत होती है, माशाल्लाह हक बात कही इसने, औरत होती है, तो बताइए अगर वही औरत अगर जो और जवान होती है बूढ़ी होती है, जवानी रखेंगे बूढ़ी थोड़ी आएगी, हजरत जवान होती है, अच्छा भाई जवान औरत होती है, वही औरत अगर जो है और जितनी फिल्मों में काम करने वाली है, ड्रामों में काम करने वाली है और जितनी खबरनामे में आ रही है सब में सब जो है बूढ़ी 80 साल की बूढ़िया हों और जो मुंह में दांत भी नहीं हो और बिल्कुल गालों में झुर्रियां फड़ी हों और फिर वो ऐलान करें ब्रेकिंग न्यूज कोई जो है हजरत करके दिखाते, मैं तो करके भी नहीं दिखा पा रहा औरतों को, मगर वीडियो देखना जायज नहीं है, बस वो समझ लें मुंह में दांत नहीं और बोली ब्रेकिंग न्यूज हंस दे मुंह खोल के हंस सकते हैं। हजरत वाला फरमाते थे ये खामा खा ये शर्मी शर्म मत रखें, जो मुंह खुल के हंसता है वो तकब्बुर से पाक है, जो अपनी हंसी को रोकता है उसके अंदर तकब्बुर है, इसमें तकल्लुफ क्या करना। एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा इतना मुस्कुराए कि उनकी दाढ़ी मुबारक नजर आने लगी, माशाल्लाह। ये कोई ऐसी बात थोड़ी है, वो टीवी के सामने जो हंसते हैं कॉमेडी शो देख के या गीबत करके वो हराम है, इसलिए हराम है कि एक तो टीवी देखना गुना और उसके बाद फिर हदीस में आता है वो हंसी दिल को मुर्दा कर देती है, वो वाली हंसी है, सारी हंसी जो मौलवी हंसता है या मौलवी का गुलाम हंसता है सारे फतवे उस पर ही झाड़ देते हैं اور خود جو ہنستے بیوی شیخ فرماتے ہیں بچوں کے ساتھ ہم نہیں ہنستے, میرا بھی بیٹا ہے چھوٹا اس کے ساتھ ہم ہنستا بولتا ہوں, بیوی کے ساتھ ہنسنا بولنا چاہیے. سارے فتوے مولوی بھی ٹھوک دینے بس وہ چپ چاپ بالکل سیریس بن کے بیٹھا رہے. ارے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں, حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے مسکراتے ہوئے چہرے سے آتے تھے, منہ پھلا کے نہیں, ہم لوگ غلط جو ان کو صحبت نہیں ہوتی منہ پھلا کے داخل ہوتے ہیں. اللہ امت کی بہت فکر ہے. ارے کوئی امت کی فکر نہیں ہے, اس وقت بیوی تمہارا انتظار کر رہی ہے, جا کے محبت کی باتیں کرو اسے. ان لزوجی کا علیہ کا حق, تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. اور میرے شیخ نے تو یہ بھی فرمایا 25 سال عورت کے ماشاء اللہ تمہارا ساتھ دیا, اب تم نانا بن گئے دادا بن گئے, اب جب ماں باپ بچے نہیں ہیں نواسا نواسی نہیں ہیں تو اس وقت تنہائی میں جا کے اس سے گلے بھی ملو اور اس سے بولو اے میری بڑھیا شکر کی پوڑیا واہری میری گڑیا. اور کیا, اور بہت سے لوگ اس بیان سے شرماتے ہیں, شرمانے کی کیا بات ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ٹی وی وی سی آر دیکھ رہے ہیں اس میں تو شرم نہیں آ رہی, جہاں ایسی باتیں ہیں بڑی انہوں نے بے حیا باتیں کرنی, یہ بے حیا کی باتیں. میرے شیخ فرماتے ہیں جو فلمیں دیکھتے ہو ڈرام, اس وقت حیا نہیں آتی, اس وقت حیا کہاں چلی آتی ہے, پورا خاندان مل کے انڈین مووی دیکھ رہا ہے انگلش مووی دیکھ رہا ہے, بالکل یعنی بالکل ہی اللہ کو بھول چکے ہیں, کوئی ہوش ہی نہیں ہم لوگوں کو. اس لیے تھوڑی فکر کریں, اب شروع کیسے کریں گے, واٹ از اوور فرسٹ اسٹیپ, واٹ شوڈ بی یا واٹ ول بی, جو بھی ہے انگلش تو ہے نا بہرحال, ہمارا فرسٹ اسٹیپ کیا ہوگا. فرسٹ اسٹیپ جو ہوگا بہت آسان ہے, بہت مزے کا ہے وہ, بہت مزے, کچھ بھی نہیں کرنا, جسٹ وی ہیو ٹو ریپینٹ فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ, ہمیں توبہ کرنی ہے اللہ سے بس, اس میں کیا مسئلہ ہے. اور توبہ اور آسان کرنی بتا رہا ہوں, شریعت میں بڑی آسانی ہے. واٹ از توبہ, توبہ کس چیز کو کہتے ہیں, التوبہ تو ہی ندامہ, توبہ دل کی ندامت کا نام, دل میں ندامت ہو گئی ہائے میں نے کہاں زندگی گزاری, یہ بھی توبہ ہے. اور کامل کرنی ہے اور تھوڑا کرنی بھی چاہیے, چار شرطیں کر لیں کہ اس گناہ سے الگ ہو جائیں, پکا ارادہ کریں گناہ کو نہیں کروں گا, اور کسی کا حق مارا ہے حق ادا کریں, اور دل میں ندامت ہو, یہ چار شرطیں ہیں. پھر شیطان وسوسہ ڈالتا ہے, یار تو دوبارہ فلم دیکھے گا, دوبارہ سگریٹ پیے گا, دوبارہ تو جو ہے ڈائجسٹ پڑے گی, دوبارہ پھسل سکتے ہیں انسان, ایسا بات نہیں کہ انسان بالکل معصوم ہو جائے گا, نبی معصوم ہوتے ہیں, کوئی ولی بھی معصوم نہیں ہوتا, مگر اللہ تعالیٰ جو جن کو اللہ خاص بندہ حدیث شریف میں بھی ثابت ہے, جن کو اللہ اپنا خاص تعلق نصیب فرما دیتے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں گناہوں سے, وہ کرنا بھی چاہتے ہیں, بلاتا ہوں پھر بھی وہ یاد آ رہے ہیں, بلاتا ہوں پھر بھی وہ یاد آ رہے ہیں, وہ بھلانا چاہیں اللہ تعالیٰ پھر بھی. اچھا ماشاء اللہ مزہ آ رہا ہے بیان میں, حضرت والا رحمۃ اللہ میسا اور مجھے شیخ کا سکتا ہے, آئیے آئیے ماشاء اللہ. بلال حبشی کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام. کالے ہیں میں اللہ کے پیارے. کالے گورے سے کیا ہوتا ہے؟ عورتیں بولتی ہیں ہمارا کالا رنگ ہے, تو کیا فیئر اینڈ لولی سے گوری ہو جاؤ گی؟ بھائی فیئر اینڈ لولی کتنی لگا لو, اللہ تعالیٰ نے تمہارا نیچرل کلر بنایا. اس میں انشاءاللہ خوشخبری سنا رہا ہوں, حدیث شریف میں آتا ہے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہماری بیوی قیامت کے حوروں سے زیادہ حسین کر دی جاؤ گی تم, کیوں؟ تم نے بچے جننے کی تکلیف اٹھائی, نمازیں پڑھی, روزہ رکھے ہیں, اور گناہوں سے بچنے غم اٹھائے, ایک ایکسٹرا نور اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے پہ ڈال دیں گے. اس لیے اگر آپ یہاں پہ کالی ہیں اور آپ کے بالکل کانی ہیں لولی ہیں لنگڑی ہیں, عیب اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا, عیب اللہ کی طرف سے, موٹی ہیں کانی اور چھوٹے قد کی, یہ بھی بڑا لوگوں میں چل گیا چھوٹے قد کی. ارے چھوٹے قد بڑے قد سے کیا ہوتا ہے, کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے, یہ جو قدرتی چیزیں ہوتی ہیں ان پہ کسی کا مذاق نہیں, اولاد نہیں ہو رہی تو مذاق اڑا رہے ہیں, توبہ توبہ. قرآن شریف میں آتا ہے جس کو کہتے ہیں لڑکی دیں لڑکا دیں دونوں دیں کچھ نہیں دیں, یہ تو قرآن سے ثابت ہے, اور مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جائے تو جو ہے اتنے عرصے بعد ایک صاحب کی مجھے معلوم ہے 2 لوگوں کی 10 سال بعد اولاد ہوئی, ایک کی 16 سال بعد اولاد ہوئی, اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جاتا ہے کسی وقت بھی. مایوس تو ہے ہی نہیں اللہ کے رستے میں, مایوسی ہے ہی نہیں, مایوسی بالکل یہ ہمارا عقیدہ ہے, مایوسی کفر ہے, کفر ہے مایوسی. جو بھی اللہ کے رستے میں چلتا ہے تھوڑا سا بھی چلنا ہی شروع کیا ہے مایوس ہو کے بیٹھ گیا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا, تو آپ نے آپ کو کیا معصوم سمجھا ہوا ہے؟ ہم سے گناہ ہی نہیں ہوگا, گناہ ہو سکتا ہے, انسان ہے, ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں, گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے. ماشاء اللہ جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے, یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے. یعنی اللہ سے محبت کا رشتہ قائم ہے. 100 بار گر جائیں 100 بار توبہ کر لیں. تو بتا رہا تھا پہلا سٹیپ کیا ہوگا, توبہ کر لیں. ماشاء اللہ. اور پھر اللہ سے روزانہ. اچھا اور اس سے ہلکا سٹیپ بتاؤں, تھوڑا نزول کر کے. نزول کر کے ہم کو اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں, گویا اپنے ساتھ رہ گزار لے کے چلتے ہیں. مولانا منصور صاحب ہیں, بڑا اچھا شعر ان کا, فرماتے ہیں حسین نظر بچا کے رکھتے ہیں حسینوں سے جو متقی, حسینوں سے جو متقی, نظر بچا کے رکھتے ہیں حسینوں سے جو متقی, وہ پہلوؤں میں نور کا مینار لے کے چلتے ہیں, وہ گویا اپنے ساتھ رہ گزار رہ لے کے چلتے ہیں. آگے سنیے گا, ان اولیاء کی بوئے دل جہاں کو مست کرتی ہے, جہاں کو مست کرتی ہے, جہاں کو مست کرتی ہے, ان اولیاء کی بوئے دل جہاں کو مست کرتی ہے, جو دل میں قرب حق کا ایک خزانہ لے کے چلتے ہیں. یہ دنیا قائم ہے اللہ والوں کی وجہ سے. اس دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے شریعت و سنت میں چل کے دکھاتے ہیں. یہ یونیورسٹی جاتا ہے ایک نظر بھی خراب نہیں کرتا, اور اس کے اپر انجینئر بنا رہے ہیں, اور ڈیفنس اور کلفٹن کی لڑکیاں آتی ہیں ایک سے ایک لباس پہن کے. یہ چاہے تو اپنی نظر خراب کر کے منہ کہاں کر سکتا ہے. اللہ کے حکم سمجھ کے ماشاءاللہ حضرت والا کی صحبت میں آتے رہتے ہیں, مگر ایک نظر اٹھا کے ہی دیکھتے ہیں. لیڈی ٹیچر آتی ہے, اس کا بیک بورڈ نہیں دیکھتا ہے, نظر جھکا کے اپنا فٹ دیکھتا ہے. نظر بر قدم, نظر بر شجر, نظر بر حسینی ہونی چاہیے. ماشاءاللہ. یہ ہمت مردانہ, یہ سچوں کی صحبت سے ملتی ہے. ماشاءاللہ. یہ مخلوق کیا کرے گی بتائیے, جس مخلوق کی وجہ سے ہم گناہ کر رہے ہیں, یہ قبر میں جان چھڑائے گی ہمارا, پل صراط میں سے گزروائے گی؟ اچھا بھائی, اگر آپ کی وجہ سے ہم داڑھی نہیں رکھتے تو بتائیے آپ میرے ساتھ بیگم صاحبہ قبر میں جائیں گی کیا؟ اگر بیگم شوہر بولتا ہے شرعی پردہ چھوڑ دو, ان سے پوچھیں کہ آپ میں کیا قبر میں آپ مجھے نجات دلائیں گے؟ شرعی پردہ نہیں کروں گی, میں چہرہ دکھاؤں گی تو میرے اوپر لعنت برسے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعنت ہو ایسے مرد پہ جو عورتوں کو دیکھتا ہے, ایسی عورتوں پہ جو اپنے آپ کو دکھاتی ہیں, لعنت ہو. بایو کیمسٹری سمجھ میں آ جائے گی, فزکس سمجھ میں آ جائے گی, اتنے مشکل مشکل فارمولے گلوکوز کے فلاں کے سمجھ میں آ جائیں گے. یہ قرآن و حدیث کی موٹی سی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ داڑھیوں کو بڑھاؤ, مونچھوں کو کترواؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بخاری شریف میں, اس سے اوتھینٹک اور کون سی بات ہوگی؟ مونچھوں کو کتروانے کا حکم ہے, بڑھانے کا حکم نہیں ہے. جو لمبی لمبی مونچھ رکھے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شفاعت سے محروم رہے گا. اوتھینٹک حدیث ہے بالکل. اور کیا چاہیے ہمیں؟ اختلافی باتوں کو چھوڑیں, ابھی جو موٹی موٹی باتیں ان کو تو پتا ہونا چاہیے, ہم اس کو تو چھوڑ دینا چاہیے. بخاری شریف میں آتا ہے آنکھوں کا زنا ہے نظر بازی, آنکھوں کا زنا ہے نظر بازی, اور گانا زنا کا منتر ہے. میں گانے کے آلات توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. گانے سن رہے ہیں, کانوں میں لگایا ہوا ہے, گھر میں گانے, گاڑی میں گانے, آفس میں گانے, ہر وقت ہیڈ فون لگا ہوا ہے, گانے سن رہے ہیں, شرم نہیں آتی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں گانے کے آلات بریک کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. اب طائف صاحب کا شعر سنیے جو اس وقت تشریف لائے ہیں. چند دن گانے بجانے سے یہاں رک جائیے, چند دن گانے بجانے سے یہاں رک جائیے, شوق سے جنت میں پھر. ارے بابا, وہ سروا صاحب اس طرح کرتے ہیں. شوق سے جنت میں پھر گاتے بجاتے جائیے, شوق سے جنت میں پھر گاتے بجاتے جائیے. طائف صاحب کو فیض مل رہا ہے سر. اللہ والے, ملا علی قاری لکھتے ہیں, اللہ والے کسی بستی سے گزر جائے اس بستی والے کی مغفرت ہو جاتی ہے. ایسے پیارے ہوتے ہیں اللہ والے. ظاہر سی بات ہے وہ اپنے جان کھپا رہے ہیں, تو کسی بستی سے گزر جائیں اس بستی والوں کی مغفرت ہو جاتی ہے. میں اپنی طرح سے ڈائجسٹ کی خبریں نہیں سنا رہا بیٹھا, میری شیخ کی ایک ایک بات قرآن و حدیث سے مدلل محدثین کے حوالوں کے ساتھ ہوتی ہے. مگر عوام الناس کو حوالے دینے کی ضرورت نہیں, ہمارا کام ہے آنکھیں بند کر کے سچے اللہ والے, سچے علماء جو قرآن و حدیث پہ عمل کرنے والے ہیں ان کی باتوں پہ آنکھیں بند کر کے یقین کر لیں. یہاں یہ اندھیرا نہیں چمگادڑ کا, علماء کرام کی قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائی جاتی ہیں باتیں. ماشاءاللہ. جہالت نہیں ہے یہاں پہ, قرآن و حدیث کی باتیں بتائی جاتی ہیں. ایک ایک بات میری شیخ کی کتاب ہے, یہ میں لے کر آیا ہوں کشکول وارفت, ایک ایک بات میری شیخ کی قرآن و حدیث سے مدلل ہے. ماشاءاللہ. اشعار بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہیں. ماشاءاللہ. ایک صحابی نے اشعار سنائے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور سناؤ پھر اور سناؤ, مگر اس کی شرائط ہے, عورت نہ ہو, ڈھول ڈھڑپا نہ ہو, میوزک نہ ہو اس کے ساتھ, شرک کی باتیں اس کے اندر نہ ہو. دیکھیں ان اشعار سے کتنا فائدہ ہوا. ماشاءاللہ. اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما لگتا, داڑھی میرے سرکار کی سنت نہیں ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم. پتہ نہیں کس کی تڑپ ہے, کس کا اخلاص ہے کہ آج عجیب عجیب باتیں ہو رہی ہیں. میں اس طرح کھل کے بیان کرتا نہیں ہوں, کبھی کبھار مجھے بڑا مزہ آتا ہے بیان کرنے, کسی کی طلب ہوتی ہے. ماشاءاللہ الحمدللہ. اس میں اکڑنا نہیں چاہیے, یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ. طائف صاحب کا ایک اور شعر یاد آ گیا, جتنا جو پھلدار درخت ہے اتنا جھکا ہے, جتنا جو پھلدار درخت ہے اتنا جھکا ہے. اور ایک اور شعر ہے کہ قول اس طرح ہے عمل کے بغیر, یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں بیان کرتے رہتے ہیں عمل کچھ نہیں ہوتا, زیرو, بالکل زیرو بٹا زیرو. جو عمل والے ہوتے ہیں ان کی بات میں تاثیر ہوتی ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا, اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے اور عمل صالح بھی کرتا ہو. ٹی وی دیکھنا عمل صالح ہے یا نہیں ہے؟ عمل صالح ہے ٹی وی دیکھنا, گانے سننا عمل صالح ہے. اس کا مطلب ہے صرف ذکر نہیں کرتا ہوں بلکہ گناہ سے بھی بچتا ہوں. یہ بات یاد رکھی جائے, قرآن عرب محاورے پہ نازل ہوا ہے, تو اس کی بات میں پھر اللہ تعالیٰ اثر ڈالیں گے. تو یہ شعر میرے شیخ کے پاس طائف صاحب نے سنایا, حضرت والا بالکل میری نظروں کے سامنے تھے, اور حضرت بہت دیر تک حضرت نے یہ طائف صاحب سے اشعار سنے, حضرت خالد اقبال طائف صاحب دار القاتم عالیہ سے, اور حضرت والا کی نظریں میری مل رہی تھیں. بہت دیر تک مجلس میں حضرت والا یہ والے اشعار سنتے رہے, واقعی عجیب ہیں. اس پہ یہ من ہو جائے تو فائدہ ہوئے. قول اس طرح ہے عمل کے بغیر, جیسے کوئی شجر ہو پھل کے بغیر, قول اس طرح ہے عمل کے بغیر, جیسے کوئی شجر ہو پھل کے بغیر, یاد حق کے بغیر دل کی مثال. یعنی اللہ کو جو یاد نہیں کرتا, ذکر نہیں کرتا, تلاوت نہیں کرتا, وہ کیسا ہے؟ یاد حق کے بغیر دل کی مثال, جھیل جیسے کوئی کمل کے بغیر, جھیل جیسے کوئی کمل کے بغیر, آنسو آنسو ہوا نہیں کرتے, آنسو آنسو ہوا نہیں کرتے, چشم نم سے کسی کی چھل کے بغیر, چشم نم سے کسی کی چھل کے بغیر. ماشاءاللہ. اور آخری شعر سنیے گا, مسکرا کے بیٹھے, ٹینشن نہیں. آخری شعر سنیے گا کہ یاد دل غنی ہے تو بادشاہ ہے تو, دل غنی ہونا چاہیے, اصل غنا دل کا ہے. دل غنی ہے تو بادشاہ تو, تاج کے تخت کے محل کے بغیر, تاج کے تخت کے محل کے بغیر, دل غنی ہے تو بادشاہ تو, تاج کے تخت کے محل کے بغیر, تاج کے تخت کے محل کے بغیر. اور خواتین کے لیے سنیے گا, پردے میں رہنا میری بہنا, پردے میں رہنا میری بہنا, آئے جو غم ہنس کر سہنا, پردے میں رہنا میری بہنا. اور ایک اور ہے, وہ بچوں کے لیے نظم لکھی ہے طائف صاحب نے, ایک دو تین اللہ کا دین, چار پانچ چھ پیارا ہے مجھے, سات آٹھ نو اللہ سے لو, دس گیارہ بارہ آخری سہارا, 13 14 15 آگے ساری بندرا ماشاءاللہ. گانے سننے والوں یہ سنو محفل طائب, بلکہ حضرت طائب ڈاٹ کام سے یہ طائب صاحب کے اشعار ہیں, وہاں اس پہ سن لیجیے آپ, اشعار بھی سنیں, اس میں گانوں سے جان چھوٹ جائے گی. ماشاءاللہ زبردست ان کے اشعار ہوتے ہیں, آواز بھی بڑی بہت زبردست ہے, نانا بن چکے ہیں حضرت طائب صاحب, ماشاءاللہ مگر پھر بھی عجیب آواز ہے. ماشاءاللہ لوگوں کی اللہ تعالیٰ صلاحیتیں دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہیں. ماشاءاللہ ایک شعر اور سنا دیتا ہوں, عجیب عجیب یاد ہے, پتہ نہیں کس کی طرف ہے. سرکار تو امت کی بخشش کے لیے روئے صلی اللہ علیہ وسلم, سرکار تو امت کی بخشش کے لیے روئے, امت ہے کہ ہنس ہنس کر جیتی ہے گناہوں میں, امت ہے کہ ہنس ہنس کر جیتی ہے گناہوں میں. یہ اللہ سے من نجا ہے رسول اللہ, کیا نجات کا رستہ ہے, عملی کاری کا لسان ہے, اپنی زبان کو مالکانہ حق اختیار کرو, کنٹرول کرو, جھوٹ مت بولو, غیبت مت کرو, اور وقت کی اعلیٰ خطیہ تھی, اپنے گناہوں پہ روتے رہو, آنسو بہاؤ, آنسو نہیں نکلتے رونے والی شکل بنا لو, اس طرح کر لو. حدیث میں آتا ہے جس کو رونا نہیں آئے رونے والی شکل بنا لے. پھر آگے اول یسا کا بھائی, تم اپنے گھروں میں ٹھہرے رہو, حاضہ زبان السکوت و ملازمت البیوت و قناعت بالقوت حتی یموت, یہ زمانہ گھروں میں ٹھہرے رہنے کا ہے, بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنے کا نہیں ہے, حتیٰ کہ موت آ جائے, بقدر ضرورت قناعت کرنے کا ہے, اور بقدر ملازمت کری اپنی نوکری کی, پیشہ کیا, واپس گھر آ گئے, کتنے بم بلاسٹ ہو رہے ہیں, کیسے کیسے قصے ہو رہے ہیں, اس لیے زیادہ قربے قیامت ہے, باہر نہیں نکلنا چاہیے, عورتیں نکلنی ہیں مٹک مٹک کے, مردوں کو منع کیا گیا, کتنی گولیاں چل رہی ہیں, کیسے, اس لیے وظائف کا اہتمام کریں. سب سے آسان وظیفہ تینوں پل پڑھنے صبح شام, ہر شر سے حفاظت رہے گی, سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس, فجر مغرب کے بعد تین دفعہ جو پڑھ لے گا اس کو ہر شر سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے. بس دعوانا الحمدللہ رب العالمین, کیونکہ صحت کا خیال رکھنا ضروری ہے, ہمارے بزرگوں نے اعتدال سکھایا ہے, جوش نہیں سکھایا, مگر زبردستی بوسٹر والا بریک جہاز, جو سعودی عرب کا جمبو جہاز ڈبل ٹریکر والا ہوتا ہے, وہ والا لگا رہا ہوں, بہت زبردست بریک ہوتا ہے اس کا, دل نہیں جا رہا, پتہ نہیں کس کی سچی طلب ہے, میں کیونکہ مٹیاری جانا ہے, ابھی کھانا بھی کھانا ہے, ایک صاحب کیا کھانا کھا کے پھر ہم لوگ وہاں سے آگے نکلیں گے. آپ لوگ سے بھی دعا کی درخواست کرتا ہوں, سب مستورات بھی آئی ہیں, جھولیاں پھیلا کے میرے لیے بھی دعا کریں, حضرت والا کا میرے شیخ کا اگلے مہینے سفر ہے عمرے کا, میرا بھی ارادہ بن گیا الحمد للہ, تو اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے, قبول فرمائے, بزرگوں کے ساتھ عمرے کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے, حضرت والا کے ساتھ بھی دو سفر کی, اب میرے موجودہ شیخ کا حضرت والا شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب خادم عالی کا سفر ہے, میں سفر سے زیادہ اس بات کی دعا فرمائی میرے لیے بھی, اپنے لیے بھی کریں تو میرے لیے بھی, کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے ہم سب سے, اور قبول فرما لیں محنت, ہو قبول نہیں تو کچھ بھی نہیں, اصل قبولیت ہے, اللہ والے اور یا ان کے غلام ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ قبول فرما لیے اس کو, اب دعا کر لیتے ہیں, یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علیہ وسلم, یا اللہ معاف فرما دیجیے, یہاں آنا قبول فرما لیجیے, دیر ہو گئی معاف فرما دیجیے, جو باتیں بیان ہوئی عمل کی توفیق دے دیں, چھوٹا سا دل ہے دل بدل دے, ہوا ہیرس والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے, گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں, بدل دے دل کا راستہ دل بدل دے, ہم سب کا دل بدل دیا اللہ, ہمارے گھر والوں کا, ماؤں بہنوں بیٹیوں کا دل بدل دے, ہمارے بھی بچے ماں باپ بہن بھائیوں کا دل بدل دیجیے اللہ, آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں, جس فرما لے اللہ, یہ جتبی الہی معیشہ کا ظہور فرما لے, سفر میں نکلے ہیں اللہ آپ قبول فرما لیجیے, مسافر کی دعا کے فرشتے آمین کہتے ہیں, فرشتوں میں آمین کے صدقے میں وارث نکل لو, قبول فرما لے اے اللہ, فضل فرما لے, یہاں آنا قبول فرما لے اے اللہ, سچے دل سے توبہ کی توفیق دے دیجیے, جو گناہ میں زندگی گزری وہ گزر گئی, جو گزرنا تھی دل پہ پھر بھی, مگر جو تیری مرضی کے بندے تھے لب ہلا نہ سکے اے اللہ, مگر آپ فضل فرما دیجیے, اور ہمیں یا اللہ, اللہ والوں کے مجاہدات کے صدقے اور تو فہل, انہوں نے کیسے کیسے اپنے دل کو تڑپایا اور جرایا, اور ہم نے گل چھرے اڑا کے زندگی برباد کر دی, جس وقت ہم گناہ کر رہے تھے, ٹی وی دیکھ رہے تھے, کتنے اللہ والے طواف کر رہے تھے, کوئی رو رہا تھا, کوئی بیان کر رہا تھا, اور ہم لوگ حرام مستیاں گناہ کی لے رہے تھے، آپ ہمیں معاف فرما دیجیے اللہ، اور ہمیں اپنی زندگی کو سنوارنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں توفیق دے کے اپنے موبائل سے گانوں کی ٹون ہٹا دیں اللہ، فضل فرما دیجیے، ہمیں اللہ والا 100% بنا دیجیے، ہماری ماں بہن بیٹی جو آئی ہوئی ہیں ڈیڑھ بڑے سے آئی ہیں، ان کا آنا قبول فرما، ان کو بھی رابعہ وصلیہ بنا دیں، ان کو بھی اپنی ہمیں بھی ان کو بھی اپنی محبت کا ایسا مزہ چکھا دے، یہ سارا خوف خاندان کا نکل جائے، اور ہمت کر کے شرعی پردہ کی توفیق دے دیجیے اللہ، گھروں سے ٹی وی نکالنے کی توفیق دے دے، گانوں سے بچنے کی ایک مٹھی داڑھی رکھنے کی توفیق دے دے، اور اللہ نمازوں کو قائم کرنے والا بنا دے، اتنا کبیرہ گناہ ہم کرتے ہیں نماز چھوڑ دیتے ہیں، آپ ہمیں معاف فرما دیجیے اللہ، نمازوں کو قائم کرنے والا بنا دیجیے اے اللہ، ہمارے حال پہ رحم فرما دیجیے، اے دلوں کے پھیرنے والے، چھوٹا سا دل ہے، اتنے بڑے بڑے آسمانوں کو تھاما ہوا ہے، گاؤں میں تھے ہم نے ستارے دیکھے، کیسے بڑے بڑے ستارے ہمیں چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے تھے، ان سب کو اگر آپ نے تھاما ہوا ہے تو چھوٹا سا دل بدلنا کیا مشکل ہے، اے اللہ آپ تو اتنے بڑے ربا ہیں، ہمارے دل کو بدل دیجئے، ہدایت کی طرف بالوں کے سر کے بالوں سے پکڑ کر ہدایت کی طرف پھیر دیجئے اس کو، نفس اور شیطان کی غلامی سے نکال کر اپنا غلام بنا لے اللہ، اے اللہ آپ تو جانتے ہیں جو لوگ شرعی پردہ کر رہے ہیں، جو دین پہ چلنا کتنی مشکلات ان کو آ رہی ہیں، مگر آپ ہی مدد فرماتے ہیں، آپ ہی دل کو ڈھارس دینے والے ہیں، آپ کے سوا کوئی سہارا نہیں ہے، اے اللہ دستے کرم بڑھائیے اور ہماری مدد فرمائیے، سارے عالم کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے، کراچی میں جو تبلیغ کا اجتماع ہو اس کی مدد فرمائیے، مساجد مدارے سب کی مدد فرمائیے، جو دین کے ہاں کام ہو رہے ہیں چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں سب کو قبول فرما لیجیے، اے اللہ جو جیسی بھی محنت کر رہا ہے دین پھیلانے کے لیے، بھلے وہ کنکر اٹھا کے آگ بجھا رہا ہے اس کو بھی قبول فرما لیں اللہ، اے اللہ فضل فرما لیجیے، دوست احباب ہمارے ساتھ ہیں یا حیدرآباد میں اور جہاں سے بھی آئے ہیں نصرت کر رہے ہیں، ان کو بھی قبول فرما لیں، اے اللہ دلیل رحمان صاحب ان کی اہلیہ کو بھی خوب جزائے خیر دے، ان کو بھی آپ اپنی شان کے مطابق جزا عطا فرما، کتنی عظیم الشان دین کی باتیں کہلوانے کے لیے اپنے گھر کو چنا اور گھر میں دعوت دی، اے اللہ آپ یہ ان کی سعادت کی بات ہے کہ ان کے گھر سے دین کی باتیں نشر ہو رہی ہیں، ورنہ گھروں سے تو میوزک کی آوازیں آتی ہیں، اے اللہ رسول کی باتیں نشر ہو رہی ہیں، آپ کا کتنے لوگ سن رہے ہیں، کتنی خواتین سن رہی ہیں کہاں کہاں سے، اے اللہ تو قبول فرما لیجیے، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، بزرگوں کی دعائیں ہیں بس، قبول فرما لیجیے اللہ، معاف فرما دیجیے، ہماری بگڑی بنا دیں، قیامت میں رسوا نہیں فرمائیے، ہمارے اہموں کو چھپا دیجیے اللہ، نیکیوں کو ظاہر فرما دیجیے، اے خدا ہی بندہ را رسوا مکن، گر بدم من سے من پیدا مکن، ہمیں رسوا نہیں فرمائیے گا، آپ تو جانتے ہیں دلوں میں ہم کیا کیا خبیث خیالات پکاتے رہتے ہیں، لوگوں کی واہ واہ کی طلبگار ہیں، آپ معاف فرما دیجیے اللہ، اخلاص عطا فرما دیجیے، جو جو ہم نے کوتاہیاں کی آپ معاف فرما دیجیے، اے اللہ آپ تو ذرہ برابر نیکی جس دن قیامت میں سامنے آ جائے گی، ذرہ برابر گناہ بھی سامنے آ جائے گا، آپ کے سامنے تو ہماری کتاب بالکل کھلی ہوئی ہے، ہمارا اعمال نامہ بالکل سورج کی طرح روشن ہے، میرے اعمال ہم سب کے اعمال آپ کے سامنے کھلے ہوئے ہیں، برائیوں کو مٹا دے، نیکیوں کو ظاہر فرما دے، اے اللہ گناہ کے گواہ اور نشانات بھی مٹا دیجیے، اے اللہ جس کا حق مارا ہے پیر پکڑ کے اس سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما، جس کا مالی حق ہے مال ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے غصے کو پینے والا بنا دیجئے، ماں باپ کے اگر ستایا ہوا ہے تو ہاتھ پیر پکڑ کے ماں باپ سے معافی مانگنے کی توفیق دے دیجئے، جس نے بیوی کی پٹائیاں کی ہیں اس کو توفیق دے بیوی کے معافی مانگ لے، اور جو بیویاں شوہروں کو ستا رہی ہیں ان کو توفیق دے کے اپنے شوہروں سے معافی مانگ لے، اے اللہ ایک دوسرے سے معافی مانگ کے دلوں کو صاف رکھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہمارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیجیے، سارے عالم کے مسلمانوں پہ رحمتوں کی بارش فرما دے، کافروں کو بھی ہدایت دے دے، چیونٹیوں پہ رحم فرما دے، بلوں میں آسمان پہ جتنے پرندے ان پہ رحم فرما دے، جنگلوں میں جتنے جانور ان پہ رحم فرما دے، ہمارے دوست احباب رشتے دار جو بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، میرے والدین کو، میرے ساس سسر جو مسلم والدین کے آصف کمال صاحب بھی بیمار ہیں ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، میری بیٹیاں میرے بیٹے کو، ہمارے گھر والوں کو دلیل رحمان صاحب ان کے گھر والوں کو، جتنے دوست حاضرین غائبین غائبات جو بھی بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دے، اس آنے کو قبول فرما لیجیے اللہ، معاف فرما دیجیے، وصلی اللہ علی نبی امی آمین، بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم.